Paco Studio 2002. Siemanko, siemanko. Dobra, dobra. Jesteśmy w studio prosto, a za realizatorką mamy Wacka. Apelson, nie sprzyczajki, lecz znienacka. Wielkie elo dla Wielkopolski, siemanko. Dobra, elo, elo, elo. Przestawiam na on, działa mój mikrofon. Niech to będzie słychać ze wszystkich stron. DJ Dex, drapie czarne płyty ortofonem. Wienio i Person za mikrofonem. Ty skojarz te twarze, pamiętasz jak mówiłem, że spotkasz mnie przy barze. Oto jestem w sercu Wielkopolski. Nie wiesz gdzie? Sprawdź na mapie. 061, trwa melarz w eskulapie. A na prawo trwa dyskusja o polskim rapie. A na wprost ty barmankę w pułapie. Coś do ucha jej sapie. A na lewo mało laci. O, o, o, o, osiedlowa rozkminka. Dosyć, czas pierdolność dobrego drinka. Ej ty, weź prośba, nalej mi drinka. To co zawsze, gdy jest hajs, czerwona filmka. Z Red Bullem, z lodem i z cytryną w komplecie. Jeden strzał i najzwyczajniej w świecie. Zawieszam, zawieszam, zawieszam, zawieszam, zawieszam oko na parkiecie. Tam średnia krajowa, myślisz, że błyszczy w ultrafiolecie. Chyba, że hehe, obok niej cztery małolatki, cztery młode siksy. Metr nad nimi jeden Westax i dwa Techniksy. Człowiek od skreczy i balangowe miksy. Widać kurz spłyt i jego szybkie palce. My jesteśmy po tej samej stronie, w tej samej walce. Bo my robimy rap, prawdziwy rap. Bo my wierzymy w rap i patrzymy na rap pod tym samym kątem. To właśnie stąd ten pomysł, by do bitu, który zrobił DJ Dex. Elo, Wienio i Person napisali ten tekst. Weź się skup się, zrobiliśmy to na MPC, a nie na Fruity Loopsie. W 5 minut i bez wczówki. Znów nie chodzi o złotówki, raczej o szacunek i poznanie. DJ Dex, kontroluj predę, kodeks, kontroluj predę, kodeks, kontroluj predę, kodeks, kontroluj kodeks, kontroluj prędkość, plus minus biczem. Prawdziwy DJ, z prawdziwym obliczem, przy nim MC, znów prawi, że serce zacznie bić w innym tempie. Nie przejdę obojętnie w koło, naprawdę się dużo tutaj dzieje. Pozdrów Icemana, Wiśnie i Peje, choć inne miasta, te same w życiu cele. Jego szanuję i z nim się podzielę. Jebać kto tutaj jest najważniejszy. Jebać kto tutaj jest najważniejszy. Jebać kto tutaj jest najważniejszy. Jebać kto tutaj jest. Jebać kto tutaj jest. Jebać kto tutaj jest. Kto tutaj jest najważniejszy. Czyńmy hip-hop coraz silniejszy. Przez mixtape, studio i koncerty. Nasze nagrania co rok bez przerwy. Nękają membrany sprzętu ze studia. Tu wizja jutra, spać mi nie daje. Odpalam akaje i udaje mi się zachować spokój, przynajmniej dzisiaj. Elo Dex, mega uznanie za to co robicie. Wszyscy mamy wspólne ambicje i traktujemy poważnie to, co się nazywa hip-hop w Polsce. Tak trzymać, elo Dexo. Przestawiam na on, działa mój mikrofon. Niech to będzie słychać ze wszystkich stron. DJ Dex, drapie czarne płyty ortofonem. Wienio i Person za mikrofonem. Przestawiam na on, działa mój mikrofon. Niech to będzie słychać ze wszystkich stron. DJ Dex, drapie czarne płyty ortofonem. Wienio i Person za mikrofonem. Przestawiam na on, działa mój mikrofon. Niech to będzie słychać ze wszystkich stron. DJ Dex, drapie czarne płyty ortofonem. Wienio i Person za mikrofonem.